Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunur mu? Kulağına ezan okunur mu? Saçları kesilir mi? Saçları kesilir. Evet. Yeni doğan çocuk için kulağına ezan okuma da geçiyor. Tirmizi'de, Ebu Davud'da. Evet. Efendime söyleyeyim. Saçı da kesilir. Bir hafta içerisinde. Ondan sonra akika kesilir. Adına. Erkekse iki tane. Kızsa bir tane. Akika kurma. Evet, saçının ağırlığınca da işte infak ediyor bir şeyler. Evet. Yoksa gücün yetmiyorsa senden istemiyor. Gücün yeterse zaten kesersin. Evet. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse gücünün yetmediği bir şey yüklememiştir. Evet, ikincisini alalım. Cennette yine namaz kılacak hocam. Cennette cennete, inşallah cennete girersek, cennet ibadet etme yeri değil. Cennet Allahu Azze ve Celle'nin ibadetlerimizden razı olup kabul edip ibadetlerimizi, eğer tabiri caizse sınıfı geçersek, orada bizi ağırlayacak. Yani ora nimetlenme yeridir. Yani orada tekrar ibadet denilen bir şey yok. Orada ibadet denilen bir şey yok. Hayır. Delil ister onlara. Üçüncüsü. Boşanan kadın, boşandığı erkekle yeniden evlenebilir mi? Evlenebilir. Buna bir süre istiyor mu yoksa? İster. Şartları var tabii ki. Evet. Şimdi karıyı boşar adam. Tabii boşamanın da şartları var. Kadın ay halinde olmayacak. Yani hasta olmayacak. Boşayan kimse kızgın olmayacak. Yani kızgınlık anında olmayacak. Tamam, normal şartlarda, aklı başında, anlayışamadığını, efendim, aralarında bu şekilde karar verip ayrılabilirler. Yani kadıya giderler, kadı bunları ayırır. Ondan sonra bu kadın ne yapıyor? İddet bekliyor. Yani ayrıldığı kocasından ne yapıyor? Gün bekliyor, iddet bekliyor, hamile mi değil mi diye. Bu zaman içerisinde koca ikinci sefer dönebiliyor. Yani ona dönebiliyor. Evlenebiliyor. Ondan sonra tekrar hata ettiğini, ya biz yine şey yaptık, bir daha boşayabiliyor. Ondan sonra bir sefer daha geri alabiliyor. Üçüncü sefer İslam diyor ki, dur bakalım diyor. Bu çocuk oyuncağı mı? Tabiri caizse. Üçüncüsünde hulle gerekir. Yani kadın başkalarıyla evlenecek. Normalde üçüncüde boşadığı zaman erkek, kadın bu sefer başkasıyla evlenmesi gerekir. Normalde o da onu boşarsa, bu beyefendi de zagonu kabul ederse evlenebilir bu sefer. Ama o şekilde ayrıldıktan sonra, yani ikinciden sonra üçüncüyü alma hususunda hulle gerekir. Yani başkasıyla mutlaka evlenecek. Yani normal bir evlilik. Böyle hile-i şeriye yaparak bazı yerlerde, bazı yörelerde, bazı insanların yaptığı gibi böyle formaliteden işte evlendirme, ayırma bu şekilde değil. Normal başkasıyla evlenecek. Hatta Allah Resulü'nün bir bayana dediği gibi, o senin balcığından, sen de onun balcığından tatmadığın müddetçe geri dönüş olmaz diyor. Tamam? Ya bu burada formalite bunlar, yani bunlar. Tabii yalan, dolan, efendime söyleyeyim. Ya onları boş versen. Biz buyur. Kadının çalışması. Şimdi kadının çalışması, çalışır mı, çalışamaz mı sorusu umum bir ifadedir. Yani kadın evinde de çalışıyor. Yani kadın nerede çalışır mı, çalışamaz mı? Kadın dışarıda, kadın dışarıda bağında, bahçesinde de çalışabilir. Kocasıyla gider, kocasına yardım eder. Yani normal İslam'ın tarif ettiği, istediği bir tesettür içerisinde. Öyle mi? Dışarıya çıkar, alışveriş yapar. Öyle mi? Bağına gider, bahçesine gider. Ama şu ortamda kadının sabahın erken saatinde kalkması, namaz yok, niyaz yok. Efendim yarım saat, bir saat, iki saat makyaj. Ondan sonra otobüste dolmuşta üst üste efendim iş yerine. İş yerine gittiğinde erkeklerle beraber efendim gayri İslami haşır neşir lavvali laflar, sözler, hareketler, bu manada, bu tipte bir çalışma kesinlikle. Kesinlikle İslam böyle bir şey istemez. Çünkü kadın çalışabilir. Ama nasıl? Nerede? Ne şekilde? Ama günümüz şartlarında zor. Çok zor. Var talebelerimizden kendilerine sahip olup tevhidi anlamış, kavramış, kafanı aç demelerine rağmen açmayıp efendim, ısrar eden, o konuda dinine sahip çıkan, çalışan bacılarımız var. Çalışıyor işte. Ha. Çalışıyor ama şu anki şartlarda biraz zor. Şimdi İslam hiçbir zaman İslam hiçbir zaman ilme aleykümselam. İslam hiçbir zaman ilme karşı değildir. İslam hiçbir zaman ilme, irfana karşı değildir. Yani hoş geldin. Hiçbir zaman buna karşı değildir İslam. Ama okuduğun şey çok önemlidir. Okuduğun yer çok önemlidir. İslam tedavi olunuz diye emirler vaz ederken tedavi edecek doktorların oluşması hususunda yani inananların böyle bir vasfa sahip olmalarını istemez mi? Yani doktor olmalarını istemez mi? Eğer İslam tedavi olunuz diyorsa tedavi edecek insanlar, tamam? Yani bu şekilde adamlar da olun demektir. İslam doktorluğa, mühendisliğe, tamam? Yani hayırı olan ilimlerin hiçbirisine İslam karşı değildir. Ama hayırı olmayan ilimse İslam buna karşıdır işte. Onun için diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayırı olmayan ilimden sana sığınırım diyor. Ondan sonra ümmetine de nasihatte bulunuyor. Allah'tan hayırlı ilim isteyin. Hayırı olmayan ilimden de Allah'a sığının diyor. Şimdi hayırı olan ilim, hayırı olmayan ilim. Ha demek ki ilim var, hayırı olan ilim var, hayırı olmayan. Şimdi hayırı olmayan ilim, ilim amel etmeyi gerektirir. Dersinde de bahsettiğimiz gibi hayırı olmayan ilim iki bölümde, iki sınıfta ele alınır. Birisi gayri İslami ilimler. Hayırı olmayan ilim sınıfından gayri İslami ilimler. İkincisi ise şer'i ilimler. Yani hayırı olmayan şer'i ilimler de var. Kendisiyle amel edilmeyen şer'i ilimler. Gayri İslami ilimler işte. İşte kelamdı, felsefeydi, mantıktı. Öyle mi? Sihir ilmi, büyü ilmi. He? Bunlar gayri İslami, insanı Allah'tan uzaklaştıran, İnsanın dinini, imanını, takvasını zedeleyen şeylerdir. Dolayısıyla İslam buna karşıdır. Bunlar istemez. Aleyküm selam. İkincisi ise hayırı olmayan ilim dediğimiz şer'i. Yani İslami ilim ama kendisiyle amel edilmeyen, başına bela ettiği ilimlerdir. Eğer bu kural, bu kaide güzel anlaşılır ise yani biz çoluk çocuğumuzu okuturuz. Niye okutmayalım ki? Ama çoluk çocuğumuzu okuttuğumuzda okutulan yer, okutulan şey, bunlara insanın dikkat etmesi gerekir. Yoksa İslam ilme, irfana karşı değildir. Burayı güzel anlamak lazım. Evet. Ya işte artık onu sen kendin düşüneceksin. Eğer okudukça Allah'tan uzaklaşıyorsa niye okutacakmışım ben çocuğumu? Okudukça Allah'a yaklaşmıyorsa bir kişi, bir kimse, okudukça Allah'a itaat etmiyorsa, tamam mı? Şimdi eğer ilim insanı Allah'tan korkmaya götürür ise, öyle mi? Allah'tan en çok alimler korkar diyor ya, bu manada ilimden hiç kimse korkmaz. Bu manada ilim insana her zaman fayda verir, hayır verir. Ama beni Allah'tan uzaklaştıracak ilimden ben uzak dururum. Beni Allah'tan uzaklaştırıyorsa ben okumam. Beni Allah'a isyan ettiriyorsa ben okumam. Beni inkara götürüyorsa ben okumam. Benim okuyacağım şeyler başka. Bunu tevhid anlarsa bir insan artık gerisi gelir. Yeter ki kendisi güzel tevhidi anlasın. Çoluğuna çocuğuna güzel tevhidi anlatabilsin. Çoluk çocuğu da tevhidi anlarsa artık nereyi tercih edeceğini, nasıl bir ilmi tercih edeceğini bilir. Ya, onu akıllı bir Müslüman artık tespit eder. Şimdi biraz önce dedik İslam doktorluğa karşı değil, git doktor ol. Ama aklı başında doktor ol. Üniversiteye gidip Allah'ı inkar etmeye başlayacaksınsa doktor olacağım diye, Allah'a isyan edeceksinse tüküresin öyle doktorluğa. Yani sana İslam doktor olma demiyor. Doktor ol. Ama dini. Bilemezsin ki mesela orada isyan edileceğini. Nasıl bilemezsin? Nasıl bilemezsin? Biliyorsun, diyorsun. Bana diyecek ki çocuğunu mini etekle yolla. Olur. Ben öyle doktor olmaktansa iki ayaklı hayvan doktoru olurum daha iyi. Manevi doktor yani. Tamam. Manevi doktor olmaya azmederim. Dinimi öğrenirim. Onu yaşarım. Manevi hastalık maddi hastalıklardan daha beterdir. İnsan maddi manada bir hasta olsa da geçip gitse, eğer inanmış bir insansa inanın ondan sevap bile kazanacaktır. Ayağına diken batsa sevap kazanır. Ama manevi bir hastalığı olan insan o kafayla giderse orada şifa bulamaz. He. Niye illa hep dünyayı düşüneceğiz? Yani sürekli hep doktor olmak istiyoruz. Mühendis olmak istiyoruz. Bak şöyle bir çevreye bir bakın bakayım. Allah'a hakkıyla iman eden kaç tane doktor var? Bak şimdi baştaki şeyi unutmuyoruz. İslam doktorluğa karşı değildir, mühendisliğe karşı değildir. İslam Allah'a isyan etmeye karşıdır. Allah'a baş kaldırmaya karşıdır. İslam öğrendiğin ilim eğer seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa, ilmini, irfanını, takvanı zedeliyorsa, İslam buna karşıdır. Ol doktor. Ha git Hicaz mıntıkasında koca koca sakallarıyla namazını kılan, kapısını kilitleyip hemen camiye koşan, bak bu da doktor. Hemşire, git orada da hemşireler var, kapalı. Bayanları muayene ediyor. Bak bunlara karşı mı İslam? Hayır, kesinlikle. En faydalı insan, insanlara faydası olan insandır. En hayırlı insan, insanlara en fazla hayrı dokunan insandır. Burayı güzel anlamak lazım. Lan bunlar da ne biçim insan? Doktorluğa şuna buna karşılar. Lan ne geri zekalı, ne geri kafalı insanlar. Öyle düşünülmeyecektir. Yani bizim, daha doğrusu İslam'ın karşı çıktığı şey, eğer bir şeyi öğrenirken o seni zarara sokuyor ise, dinine imanına zarar veriyor ise, seni Allah'tan uzaklaştırıyor ise, sen ondan uzak durman gerekir. Dahi Allah'ı razı etmektir. Onun razı olacağı şeylerle uğraşmaktır. Ne yazık ki o işte okusun da adam olsun, bizim gibi eşek olmasın diye bu manada, bu mantıkta düşünenler, bu gibi lafları, sözleri sarf edenler, inan cahilliklerinden bunu şey yapıyor. Yani kendini eşek sınıfına koyuyor, doktoru adam sınıfına koyuyor. Halbuki adamlık çöpçülük ve doktorluk arasında işte doktor adam, çöpçü adam değil, bu böyle bir tespitle, böyle bir ölçüyle ortaya çıkmaz. Bir insanın adam oluşu, Allah'ın istediği şekilde bir adam oluşu, ona itaat ederek ortaya çıkar. Allah'a itaat ediyorsa o adamdır. Allah'a itaat etmiyorsa prof olsa ne olacak? Yani Allah Resulü'nün dediği gibi, ne Arap'ın aceme, ne acemin araba üstünlüğü vardır. Ne siyahın beyaza, ne de beyazın siyaha üstünlüğü vardır. Üstünlük takva iledir diyor. Tamam. Eğer iman etmiş iseniz, inanmış iseniz üstünsüzsiniz diyor Allahu Azze ve Celle. Öyleyse insanın üstünlük vasfı olan inanmayı, iman etmeyi her şeyden önce eline alması lazım. Allah'a hakkıyla iman etsin. Allah'ın hakkını önce yerine getirsin. Tevhidi anlasın, kavrasın. Öyle mi? Ondan sonra da doktor olacakmış, mühendis olacakmış, pilot olacakmış. İstediğini olabilir. İstediğini yapabilir. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Sizden önce sordu o okkalı sorularını. İlk sorusu, İkindi namazının sünneti var mı yok mu? Ya altından kalkamadık biz de. Dedik ya öyle hemen ilk önce okkalı soruları. Yok canım, o kadar da şehirdi. Şimdi bizi rezil rüsva etmeyin. İşte söyle, biz Allah'a hamdolsun. El ilmu selasetun. Tamam. Daha ders saatimize var. Soruyla geçiririz. Yani. Şu anda aslında bir soru şeyine gelmedi. Evet. Evet. Sorabilirsiniz. Gücümüz yettiğini cevaplarız. Allah razı olsun. Yetmiyorsa gücümüz açar bakarız eserlerden, kitaplardan. Daha olmadığını hocalarımıza sorarız. Allah'a hamdolsun. İslam'da çelişki yok. Çelişki kendi hayatımızda. Çelişki inanıyorum diyen kimselerin arasındadır. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet, soru cevap. Kayıt yapıyorum. Güzel güzel sorularınız varsa sorun da. Fatih'cim hoş geldin. Çok şükür. Gidebilir adam tabii ki. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir sürü insan vardı. Bunlar kervanlarıyla ticaret için bir yerlere gidip geliyorlardı. Tabii gidilebilir. Allah Azze ve Celle onun Resulü rızkımızı aramamızı söylüyor. Nasıl arayacağız? Mu'tedil yollardan. Tamam, Allah'ın takdir etmiş olduğu rızkımızı şer'i yollardan, güzel yollardan aramaya çalışacağız. Gidilebilir bir yere, işte Ankara'ya çalışmaya gider, şuraya çalışmaya gider. Ama gideceği yerde işte biraz önceki sorunun cevabında da anlatmaya çalıştığımız gibi, gideceğimiz yerde, yani rızık talebi için, rızığı elde etmek için gideceğimiz yerde, eğer gerçekten dinimize, imanımıza sahip çıkamayacak isek, o ortam bizi etkileyecek ise, öyle mi? Bizi Allah'a ve Resulüne isyan ettirecek ise, ve bunu da daha gitmeden önce biliyor ise, çevrende giden gelenlerle efendim, duymuş ise, gidilmez. Mesela nereye gidiyorsun? Şeyin kardeşiyle mesela geçen konuşuyorduk, Hasan'la. bu kardeşimizin kardeşi. Antalya'ya gidiyor. Şimdi Antalya dediğin zaman biliyorsunuz yani Antalya'da otellerde çalışmak, plajlarda çalışmak. Samimi bir Müslümana, basiretli bir Müslümana, şuurlu tevhid ehli bir Müslümana yakışır. Yani ben bir sepet sakalımla gideceğim orada şey yapar, komilik yapacağım. Yani bir Müslüman böyle bir şey yapar. Böyle bir şey mümkün mü yani? Sen namazını da kılsan, zekatını da versen, orucunu da tutsan, senin gidip de sahilde bir büfe işletmen, çırılçıplak kadınların yanında, öyle mi? Bir büfe işletmen, efendime söyleyeyim, Ramazan ayında sen oruç tut, oradaki Allah'a isyan eden insanlara servis yap, öyle mi? Senin bunu zagonun götürüyorsa git. Muhakkak yani sen meseleyi anlamamışsındır. Hepsi birbiriyle bağlantılı zaten bu işler. Dinine, imanına bağlı bir insan yapacağı iyi düşünür. Mesela hocam Irak'a adamı gidiyor şu durumda. Orada bir daha yüksek bir maaş alıyor. Bunu tehlike atma olmaz mı? Olmaz tabii ki. Olur mu? Gidilir mi? Adam para kazanacağım diye falanlara götüreceğin yükten dolayı sana 4000 dolar ama filanlara götürürsen işte 1000 dolar, 1500 dolar. Adam filanlara götürmeyi tercih ediyor. Filanlar da işte belli. Onlar da belli. Adam oraya giderken alnının ortasına bir tane mermi yedi mi? Aleyküm selam. Ne olacak? Ecel geldi mi olmaz. İnsan camiye giderken de ölebilir. Meyhaneye giderken de ölebilir. Gittiği yol önemli, öyle mi? Evet. Şarap satarken de ölebilir. Simit satarken de ölebilir. Hacca giderken de ölebilir. Müslümanların tepesine bomba yağdıran insanlara erzak taşırken de ölebilir. Biraz önceki sorunun yine cevabıdır. Meseleyi anlamış, şuurlu, basiretli bir insan o işi yapar mı, yapmaz mı? Gösterebilir misiniz bir tane meseleyi anlayan insanların o tip işlere girdiğini? Gösteremezsiniz. Bunlar aklı başında Müslümanların yani soru olarak tevcih edip de acaba nasıldır diyeceği şeyler değildir. Yani bunlar bilinen şeylerdir. Bu ters bir şeydir. Anlamadın herhalde. Senin şimdi Türkiye'de de ecelin ya İstanbul'daki bir pavyonda veya efendim sahildeki bir kafeteryada, tamam mı? Ecelin yettiyse orada da ölürsün. Burada meşru olan bir iş başında da ölebilirsin. Nasıl olsa benim ecelim gelmemişse geri dönerim. Senin yaptığın iş önemli. Biz burada senin nerede, nasıl, ne şekilde öleceğini konuşmuyoruz. Ecel geldi mi elbette ki ne bir saniye ileri ne de geri bırakılırsın. O an işin bitirilir. Önemli olan hangi iş üzerindeyken ölmen. Meşru bir iş yapacağım. Sen meşru bir iş. Şimdi Müslümanların başına bomba yağdıran birilerine yardım etmen meşru iş mi? Burayı mı anlamadın sen? Ben orayı demek istemiyorum. Daha neyi istiyorsun sen? Burada ben çalışıyorum. Kaynaklı olarak çalışıyorum. Irak'ta da bir iş yeri var. Orada da çalışabilirim. Nasıl bir iş yeri? Maaş veriyor bana. Bu işleri kime hizmet ediyor? Ya niye Irak diyorsun? De ki Arabistan. De ki şura bura. Yani şu an Irak niye diyorsun? Irak tehlikeli. Tehlikeli bir bölge. Savaş bir bölge. Yaptığın iş ne? Aynı mesleğimi yapıyorum. Bir şirketini götürüyorum. Tamam. Şu kaynakları yapacağım. Ben şu döşeme işte. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Yani sen tehlikeli bir ortama ne diye gidiyorsun? Biraz daha mesela maaşın fazla diyor. Biraz daha maaşın fazlaysa de maaş ağır basıyorsa olmaz. Olur mu öyle şey? Orada kazandığın gibi gelme vururum seni. Burası işten oldu. Yani bu benim rızkımı temin etmek için orada mesela fazla maaş alacağım diye benim o oraya gitmem caiz mi değil mi o anlamda ben söylüyorum. Ben aynı rızkımı zaten yiyeceğim burada ama. Şu an aklın başında bir Müslümanın böyle tehlikeli bir yere ben para kazanacağım diye gitmesi hem onun dinini iyi bilmediğini hem de manyaklığına delalet eder. Bunu kafana iyi yaz. Hem manyaklığına delalet eder hem de dinini güzel bilmediğine delalet eder. La burada burada bulamadın mı? Peki biraz önceki benim eğer ecelim geldiyse orada da ölürüm, burada da ölürüm. Buna bu şekilde inanan bir insan bana takdir edilen rızık orada da gelir, burada da gelir. Niye buna inanmıyorsun? Aynı hadis. Buna da inanıyorsan o zaman ben niye tehlikeli bir yere gideyim ki? Bana takdir edilen rızık burada da verilir. Yani biz şunu için söyledik. Kervanlar gidiyor, geliyor dediniz ya biraz önce. Şey zaten Resulullah zamanında para kazanmak için bir başka ülkelere gidip geliyor. Bu anlamda ben şeyim. Yoksa rızkım ben burada da geleceğim aynı şey. Orada da. İşte ortada bir tehlike var ya, tehlikeden bahsediyoruz. Yani Müslüman uyanık olması gerekmez mi? Bir savaş ortamı. Görüyorsun burada. Anlatıyorlar. Bu şekilde onlara yük taşıyan, şunu bunu vururuz, şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Veya savaş olmadan bir ülkeye gidebilir miyim? Bize biraz önce arkadaşa ne dedik biz? Ne gidersin tabii ki. Dinine, imanına zarar vermeyen başka ülkeyi bırak, kendi ülkemizden bahsettik. Yani bir Antalya'da yapacağın bir iş seni dinine, imanına zarar veren bir işse, yani ona gider misin? İşte buradan bahsediyoruz. Yani yapacağın iş önemlidir. Hatta burada çalışabilme imkanın var ama az alacağın. Öyle tahmin ediyorsun. Oraya gidersem şu kadar alırım. Böyle tabii tahmin ediyorsun. Gittiğinizde senden sonra çoluğunun çocuğunu, tamam mı? Sen başlarında olmadığın için dinine, imanına zararlarının olacağını anladıysan akıllı Müslüman yine gitmez. Çoluğunun çocuğunun başında durur. Yani bunları düşünmesi gerekir. Yani illa para baştaki işte o inancımızı burada da elimizde sağlamca tutmamız lazım. Burada da bize Allah Azze ve Celle o rızkı verir. Ya o şekildeki düşünceyle. Aslında onlar Allah'ın bizi imtihan hususundaki önümüzde bazı meseleleri gizleyen perdeler olarak kabul edilmelidir. Yani madem ki inanıyoruz Allah neyi takdir ettiyse o gelir. Şimdi biz bakıyoruz ki burada işler kesat değil. Kesat. Oralarda işler biraz daha düzgün. Biz şuna mı inanıyoruz? Oraya gidersek daha fazla rızkımız artacak. Biz nerede olursa olsun aynı rızkı alacağımıza inanıyoruz. Ama bir araştırma yani. İnancımız bu. Ama bize araştır diyor. Biz araştırıyoruz. Şöyle yaparsak inşallah daha böyle. Bilemiyoruz yani nasıl olacağını. Biz meşru bir şekilde araştırıyoruz. Şimdi adam düşünüyor ya ben tekel bayisi açarsam daha fazla kazanacağım. Adam simit satsa tekel bayisi de açsa aynı şeyi kazanır. Eğer iman ediyorsa Allah'ın takdir ettiği bir rızkı ki bu mutlaka gelecektir öyle mi? Ben tekel bayisi açarsamsa daha fazla kazanırım. İşte insan imtihan edilirken bunlar o sırrın perdeleridir. Allah'ın imtihanıdır. O öyle zannediyor. Tutup o işe dalacak mı? Dalmayacak mı? Halbuki Allah'ın takdir ettiği rızık mutlaka gelecektir. Yeter ki sen sana söylendiği şekilde meşru yoldan rızkı aramaya çalış. Evet. Oğlum içeriye bak. Abdurrahman içeriye bak ya oğlum. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldin Arifciğim. Evet. Ama kim? Münafık kim? Fasık kim? Zalim kim? Kafir kim? Oo. Bu bir soru değil, bu çok soru. Müslüman teslim olandır. Böyle hızlı hızlı 10 tane sorunun şimdi, hızlı hızlı 10 tane cevabı olacak. Kendimi ben nasıl tespit edeceğim? Yani imanımı kendim test edebilebilirim. Böyle bir şeyim var. İnşallah, tabii ki. Başkasını, sağlam. Başkasının denildiğini mi bana imanımı test edip diyecek mi sen şu yerdesin? Aynı ölçülere sahipseniz o da söyleyebilir, sen de söyleyebilirsin. Onu biliyor, onu bilmek içerisinde mi ben de bunu bilebilirim? Sen de bilebilirsin, o da bilebilir bir kısmını, Allah hepsini bilir. Tamam. Şimdi soru, yani soru çoğaldığı için şimdi yavaş yavaş sırayla gidelim. Şimdi Müslüman teslim olan manasınadır. Neye teslim olan? Allah'ın emirlerine, nehilerine teslim olandır. Mümin içiyle dışıyla Allah'a teslimiyet gösteren, iman eden kimsedir. Müşrik imanla beraber imanına bir takım zulüm bulaştıran, bir takım şaibeler bulaştıran kimsedir. Müşrik yani hem iman etmiştir hem de imanı bir takım çürük şeylerle desteklenmiştir. Dolayısıyla bulaştırılmıştır, bozulmuştur. Bunlardan da şirk denir. Bunu işleyene de müşrik denir. Küfür, inkar manasında ele alınır. Küfür işte emredilen bir şeyi yapmama manasında ele alınır. Tamam. Münafık içi başka, dışı başka. Yani zahiren Müslüman görünüyor. Ama batınen efendime söyleyeyim inandığı ve uyguladığı gibi hareket eden birisi değil kalbi olarak. Yani Allah en iyi bilendir tabii ki. Bize sadece ne demişti? İşte münafığın alametleri şudur. Biz münafığın alametlerini Kur'an'da, sünnette okuruz. Söz verir, sözünde durmaz. Konuşur, yalan söyler. Bir şey emanet edersiniz, hıyanetlik yapar. Öyle mi? Ondan sonra husumet anında gadr eder. Zaten şu beş şey kimde bulunursa halis muhlis münafıktır diyor. Öyle mi? Buradan anlarsın yani. Buradan anlayabiliriz. Evet. Zekatını verdiğini zannediyorum. Ben bir kişi olarak konuşmuyorum. Bayağı var yani. Etrafımda insanlar artık açıkça. Ben Müslüman görmüyorum. Ya ben bir sıkıntı var. Yok, Müslüman görmüyorum olmaz da. Şimdi yani etraf... Bir şey de görüyorum. Olmaz. Yani düzgün bir ölçümüz olmaz ise tespitlerimizde hata yapabiliriz. Bunun yanı sıra elimizdeki düzgün ölçüye göre adamın yaptığının yani amelinin şirk olduğunu, küfür olduğunu tespit edebiliriz. Ama diğer taraftan şunu unutabiliriz. Adam bunu bilinçli mi yapıyor? Yani adam bunu gerçekten ben Allah'a şirk koşuyorum diye mi yapıyor? Ha, işte burada duracaksın. Yani adam cahil olabilir. Ha, öyle inandığı için. Bu adama anlatılması lazım bu meseleleri. Din tam olarak konuşmuyorlar. Ha, şimdi onu boş ver. Şimdi konuştuğumuz zaman işte kabul etmedi, şudur budur. Onlar bize yönelik problemlerden kaynaklanabilir. Bizi adam yerine saymayıp bizi dinlemeyebilir. Sen dinlediğini zannedersin. Ha, yani bizim ihtiyatlı davranacağımız taraf tamam hemen şak diye bir yere oturtturmamamız lazım. Meselenin hükmünü bilelim yeter. İslam'da neyin şirk olduğunu biz biliriz. Bu şirk. Şu küfürdür. Şu isyandır. Ya biz bunu bir bilelim. Ha. Bunu bildikten sonra bir başkası bunu yapıyor diye hemen aha müşriktir, aha kafirdir. İşte bizim dikkat edeceğimiz nokta burasıdır. Biz bunlardan mümkün mertebe uzak duracağız. Defalarca biz bunu söylüyoruz. Yani biz ne ceza vereceğiz, öyle mi? Ne hesap göreceğiz. Biz hesabın güzel görülmesi, daha doğrusu hesabın görülmesi, cezanın verilmesi için Allah'ın bize emrettiği şekilde bildiğimizi anlatma mecburiyetindeyiz. Yani her insanın anlatma kabiliyeti farklıdır. İlmi farklıdır. Aynı ilme sahip olan iki kişi düşünün. Aynı ilme sahip, aynı hatipliğe, hatiplik yeteneğine sahip diyelim. İki kişiyi düşünün. Bu insanın anlattığı kimseyi göz önünde bulunduralım. Eğer o iki kişi Mehmet'le sensen, senin akrabana sen anlatıyor isen, senin sözlerinin tesiri, senin sözlerinin o insan tarafından kabulü ile Mehmet'in sözlerinin kabulü arasında fark vardır. Yani seninkiler tesir etmeyebilir. Seni adam tanıyor olabilir, senin önceki halini bilir. Yani senin o manada ehliyetli, yetkili birisi olmadığın için seni dinlemeyebilir. Evet doğrudur, sen iyi şeyler anlatıyorsun, güzel şeyler anlatıyorsun. Ama o sana o gözle bakmıyor. Seni dinlemiyor bile. Aynı kıvama, aynı seviyeye sahip işte Mehmet anlatır. Bak seninkine faydası olabilir. Yani oraları bizi ilgilendirmemesi lazım. Biz şimdi kendimize düşene bakmamız lazım. Yani başkalarının problemleriyle çok uğraşanlara şöyle bir bakıyorum ben. Yeminle söylüyorum. Kendi problemlerini çözemediğinden sanki onlarla uğraşıyor. Ya sen kendine bak. Başkalarının gözünde çöp arayanlar kendi gözlerinde mertek oluştururlar. Yani biz başkalarının gözlerindeki çöplerle fazla uğraşıyoruz. Anlat demiyoruz bak. Anlatma demiyoruz. Anlat. Güzel güzel anlat. Ama bir anlattın, iki anlattın, üç anlattın diye hemen cezaya, hüküme, onu belli bir yere koymaya geçme. Sen meselenin hükmünü söyle geç. Ama neyse şeytan sürekli bize bu yönden giriyor. Yok. Ona ne diyeceğiz şimdi? Ona ne söyleyeceğiz şimdi? Adam da kendi şeyine çekecek. Neyine çekecek? Bakmazsın. Bu insan ne oluyor? Bu insan neymiş? Neyin nesi mi? Evet. O insan da şovun çirkin olduğunu biliyor. Niye bakıyor ki? Niye mi bakıyor? Yanlış yapıyor. Ona da söylesen. Bu adam münafık değil mi? Bu adam nasıl? Şimdi münafık değil mi? Yani o adama bilemiyorsun. Kim o adam? Sen anlatıyorsun bana. Şimdi senin tanıdığın insanı bana sorduğun için ben doğru söyledin. O adam münafık diyemem ben. O adamı sen bana anlatıyorsun. Senin nazarında. Olmaz. Senin tanıdığın bir insanın fetvasını ben veremem. Benim tanımam lazım. Ya tanıyamadıysan? Şunu sor. Aklı başında samimi bir Müslüman çıplak karılara bakar mı? Bakmaz. Göz zinasıdır. Sen şimdi zannediyorsun ki onu yapanlar, onu bakanlar onun iyi bir şey olduğuna mı inanıyor? Hayır. Bunlar hangi konuma giriyor? Hangi sınıfa? O kendisi de biliyorsa isyan ediyor. Belli hangi sınıfa girecektir? Yani onun sınıfına. Şimdi isyan etmesi ayrı bir olay. Kötü şey yaptığı ayrı bir olay. Ama bu adam kafir, müşrik. Bu ayrı bir olaydır. Tamam? Adam dinden, ayetlerden bahsediyor. Tamam. Şuna inanıyor. Diyor ki insan ne kadar isyan ederse etsin. Değil mi ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu adam Müslümandır diyor. Buna inanmış. Buna inandırılmış. Buna inandırılmış. Senelerce bunu duymuş. Alime, hocaya, müftiye kime giderse gitsin aynı fetvayı almış. Onun için seninle benim fetvama pek aldırış etmiyor. Bundan dolayı. Buna güzelce bir anlatacağım. Anlatacağız. Ondan sonra o Allah indinde onun yeri numarası belli olur. Sen merak etme. Yani bizim isteğimiz bizim kalkıp da birilerini bir yerlere oturtmamamız lazım. Şimdi hocam ben o insanları bir yere koyup da onlara savaş açtığından yani ya ne yapıyoruz ki savaş açıyoruz? Nasıl bir şey oluyor yani? Şimdi nasıl ben diyalogda olacaksın? Allah'a isyan eden insanlarla benim şeyim ne olmalıdır? Benden uyumayın dediğim zaman mesafe koyma durumunda kal. Tabi. Sen git her gittiğinde onlar gayri İslami laflar, sözler konuşuyorsalar, hareketlerde bulunuyorsalar, televizyonlar aç, işte çirkin şeylere bakıyorsalar Sen onlara söylersin bak. Sen benim akrabamsın. Hısımsın. Ben seninle irtibatı kesmek istemem. Akrabalık bağlarının kesilmesi İslam'da büyük bir cürümdür. Onun için ben geldiğim zaman yani istirham ediyorum. Bunları aşmayın. Ben bunun için gelmem bak. Gelmezsin sen. Veya geldiğim zaman arpalı buğdaylı oturmayacağız. Sen buna dikkat ederek önceden de haber verirsin sen. Ne hala ha, baktın ki yapmıyor. Gitmezsin. Sen kendine sahip olacaksın. Gittiğinde de güzel bir ortam oluşturur, bir şeyler anlatırsan ne hala. Alay. He, hiç önemli değil. Peygamberle de alay ettiler. Benim kardeşim alay. Ebu Talip. Ebu Talip Allah Resulü'nün yanında, öyle mi? Ölene kadar Allah Resulü ona anlatmıştır. Sen şusun buşsun dememiştir. Bize düşen anlatma. Bırak anlatmayı. Bize düşen ilk önce öğrenmek. Bunlarla fazla uğraşanların daha meseleleri hakkıyla anladığını ben inanmıyorum. Anlamamış ki zaten bununla uğraşıyor. Bize düşen öğrenmek, anlatmak. Öğrenmek, yaşamak, ondan sonra anlatmanın yolunu, yordamını da öğrenir, ondan sonra anlatmak. Ben ne yapacağım? Yani mesela, kafirsin de o zaman ayrıl bakalım ne olacak. Faydası olacak. Yani, İslam'ın istediği bir mesafeyi koyarsın. İşte biraz önceki anlatmaya çalıştığımız İslam'ın tarif ettiği bir mesafe. Ben çoluk çocuğumla sana ziyarete geldiğimde böyle karman karışık oturacağım. Ben gelmem. Bu bir mesafedir bak. Ben çocuğumla namaz kılıyorum. Benim kardeşim gibi sen buna işkence ediyorsun. Olabilir. Ona göre işkence. Sen de söylersin. İslam böyle emrediyor. İslam böyle söylüyor. Çocuklarla bir baskı yapıyor. İşkence ediyor. Bunu mu sen yaptın? Onunki yanlış. Onunki batıl. Seninki doğru. Ben kardeşimi dedim. Sen Müslüman değilsin. Kendini incele. Araştırdın. Müslümanlığın neresindesin? Öğren. Ben de Müslüman değilsin. O sözden sonra o seni ne kadar dinleyecek zannediyorsun? O sözden sonra o seni ne kadar dinleyecek? Konuştum. Peki Allah Resulü bilmiyor muydu Ebu Talib'e bir takım şeyler anlattığında Ebu Talib anlamadı. Veya anladı da cevap vermiyor. Vermedi. Niye Allah Resulü bir şey söylemedi ona? Yani şimdi tamam anladın ki bu adam İslam'a karşı soğuk. Soğuk. Alay ediyor. Şudur budur. Biz İslam'ı hangi mesele olursa olsun onunla alay etmenin insanı dinden çıkaracağına inanırız. Biz buna inanırız. Ama ona sen kafir şudur budur bu sözleri sarf etmenin getireceğini götüreceğini hesap etmen lazım. Deme, anlat. Anlat. Niye diyorsun ki? Sen o sözü söyledikten sonra sen ona bir daha tebliğ yapılacağına mı inanıyorsun? Bir daha seni dinleyeceğine mi inanıyorsun? Kesinlikle siz zıtlaşacaksınız. Belki de senin yüzünden veya senin gibi davranan birçok insanın arkadaşın yüzünden adam İslam'ın bazı şeyleriyle ne yapacaktır? Bazı şeylerinden nefret edecektir. Kafasına göre. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şimdi bak biz bize düşene bakıyoruz. Biz bize düşene bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Dinimizi öğreneceğiz. Ondan sonra yaşayacağız. Allah Resulü nasıl anlattı? 23 sene nasıl mücadele etti? Nereden başladı? İnsanlara nasıl davrandı? Yahudi hasta yatıyor, hasta ziyaretine gidiyor ya. Yani bir taraftan lanetlik bir millet olduğunu anlatan Allah'ın Resulü, diğer taraftan bakıyorsunuz ki bir Yahudi hasta ziyaretine gidiyor. Yani bizim kafir de olsa, insanlarla iyi geçinmemize, adil davranmamıza yasak koyan bir delil yok. Bizim karıştırdığımız bazı şeyler var. Şimdi biz Allah adına buğz ettiğimizi zannederek bazen ukalalık yapabiliriz. Ukalalığımızı Allah yolunda buğz zannedebiliriz. Yani karıştırabiliriz bunu. Nedense bak bu tip soruların cevabı sürekli evir çevir hep aynı noktaya gelir. Ve bir mesafe de kat edemezsin. Yapılacak iş bellidir. Gel yavrum sen. Kapıyı açarız. Sen gel buraya sen. Gel buraya sen. Sen buraya gel. Sen bu tarafa gel. Orada siz yaramazlık yaparsınız. Otur yavrum.